Ano, přijmu každou pomocnou ruku, kterou podíval se na ní popleteně. Když dorazila, usmála se. Zrovna teď, když tě dohnala opona. Což pak si z toho nevšiml. Stila tak zaujala koule Fázitu, 60krát větší než jeho současné bohatství zapsané v protonských záznamech, že to vůbec nespozoroval. Teď si uvědomil, že na okraji vědomí opět zaslechl flétnu a že se mu rozšířila paměť, jak se k němu připojilo druhé já. Také si uvědomil, že Schén nemůže z téhle strany překročit oponu, aniž by se vrátila na proton. Aby se dostala na fázi, musela by přejít přes severní část opony a pak ještě jednou naspátek. Bylo pro ní nejjednodušší prostě zůstat v zóně překrývání a pomocí mocných kouzel z knihy překonávat čáry nepřátelských adeptů. Takže opona se stále rozpíná, řekl. Nějak jsem si představoval, že se zastavila. Nikoliv, je nestálá, řekl Pireforge. Rozpíná je jen nesmírné umění předurčeného a jeho moc dosáhla svých mezí. Hranice se ohýbá tam a zpět, podobně jako vítr za proměnlivého počasí. Zástup mnoha lidí dokáže na krátkou vzdálenost pohnout, jako by ji tlačil. Naši elfové ji právě teď postrčili přes nás, aby se k tobě mohla připojit tvá přítelkyně. A tady je trůl, pokračovala Schén. Jeho trolí kamarádi hloubí pro náš balvan bokem hor tunel, takže ho nemusíme táhnout do kopce. Neměl jsem v úmyslu tlačit ho do kopce. Budeme ho kutálet po vrstevnici. A hnědá paní sem pochoduje se svými golemy, aby pomohli tlačit. Stile se podíval na trůla. Rád tě zas vidím. Jak se zdá, přečkal si ta muka v dobrém pořádku. Nestane se každému, aby ho oživili z kamenné sochy. Byl to jen okamžik. Jednu chvíli jsem stál v chodbě a najednou jsem se ocitl v síni orákula. Nevěděl jsem, že tvá kovová golemka je čarodějnice. Každá žena má skrytá nadání. To její se projevilo během onoho okamžiku. Ovšem ani tobě vlohy nechybějí. Viděl jsem tvé sochy. Jsou snad všichni trolové sochaři. Nikoliv, řekl trůl rozpačitě. Nezdržoval jsem se často se svými rodnými a během osamělých hodin jsem se bavil nicotným tesáním. Není to pranic významného. Umění je významné. Mnohá stvoření svedou obyčejné práce, avšak jen málo z nich dokáže surovou hmotu přetvořit v krásu. Tvá díla mohou fázi učinit krásnější. Nikoliv, jsem ohavný, namítl trůl. Nečiním si žádných nároků, nyní, když je mé břímě dokonáno. Jeho břemenem bylo třikrát zachránit stilů v život. Dobrý troll by jistě nepřijal žádnou odměnu, ale stilovi se nelíbilo, že měl opustit tenhle rámec, aniž by se mu patřičně odvděčil. V hlavě se mu začínalo něco rodit, jakési nepravděpodobné spojení. Kdybys měl moc adepta, po čem bys pak zatoužil? Trůl po trollím způsobu neohrabaně pokrčil rameny. Nevím, co bych dělal s mocí. Můj rod po celá léta moc, která mu byla dána, zneužíval a k té historii se rád obracím svými křivými zády. Vše, po čem prahnu, je malá skála, ve které bych mohl kutat chodby a čas, abych mohl vytvářet své kamenné podobizny a možná přítel či dva. Trollovi stačí k životu málo. Adepte, to tedy ano. Stile se rozhodl, že bude experimentovat. Udělím ti moc, na čas, abys mi mohl pomáhat. Musím vymyslet trasu, kterou pokutálím tuhle kouli Fázitu a zároveň musím obejít vojska nepřátel, která se mi postaví do cesty. Obrátil se k Schén. Prolistovala si už kouzelnou knihu. Ano, a můžeš Trůlovi propůjčit dar létání, neviditelnosti a odolnosti vůči nepřátelské magii. Vypadala překvapeně. Mnohem více. Ale, udělej to, ale adepte. Ohradil se trůl. Já jsem troll. Soudím, že dříve jsem si o trollech udělal nesprávné mínění. Třikrát jsi mi pomohl. Teď tě prosím, abys to učinil ještě jedenkrát, ačkoliv to po tobě nežádá žádné proroctví. Jistě, že ti pomohu. Avšak, Schén udělala cosi nezachytitelného. Trůl se zarazil. Zažíval v té chvíli něco zvláštního. Vyzkoušej své umění. Pobídl ho Stile. Nemohu přece létat. Řekl trůl a vznesl se do vzduchu. Podíval se ohromeně dolů. To je stejně tak k neuvěření, jako kdybych se stal neviditelným. A zmizel jim před očima. Obdařil si to stvoření nebezpečnou mocí, řekl Pireforge zachmuřeně. Může tě opustit a stát se škůdcem, který se nikomu nebude muset zodpovídat ze svých zlořádů. Moc někoho korumpuje méně než jiného, řekl Stile. Trůl mi svou stálost prokázal a já mu teď dovolil, aby mi ji prokázal ještě více. Schén je v téhle chvíli mocnější než kdokoliv jiný a přesto se nezměnila. Nejsem člověk, řekla Schén. Jsem taková, jak mě naprogramovali, to nezáleží na mé moci. Zkorumpovat lze jen živého. Přesto, s magií z téhle knihy, podotkl Pereforge, se živou bytostí stát můžeš. Moc, kterou si ukázala, je jen náznakem jejich možností. Ano. Tuším, jaké má možnosti. To existují zaklínadla, která dodají skutečný život. Zeptal se stile překvapeně. Řekl jsi mi, abych si prošla celou knihu, připomněla mu. Našla jsem věci, které si lze jen těžko představit. Ale jak se obejdeš bez duše? S dušemi se to má jako s živým tělem. Dítě je počato z hmoty svých rodičů. Dětská duše vznikne z kusů, které se oddělí z duší rodičů. Je to, jako když přenášíš oheň z jedné hromady dřeva na druhou. Jakmile se kus ohně oddělí, vytvoří si svébytnou existenci. Takže nepotřebuji duši někoho jiného, jen její kousek, který v mém těle vyroste. Ale čí duše? Otázal se stile. Schén a naživu, bylo by to v něčem lepší. Nebyl si tím jistý. Její povahu z velké části utvářelo vědomí, že je neživá. Paní Hnědá mi nabídla kousek své, řekla Schén nesměle. Cítí za mě odpovědnost, protože mě na fázi oživila. Ztrácíme čas, řekl stile. V téhle chvíli se mu zrovna nechtělo zápasit s úvahami o osobnosti. Kde je Trůl? Tady jsem, adepte, řekl Trůl a zase se zviditelnil. Prozkoumal jsem trasu. Nemůžeš se ubírat na sever, protože tam adepti postavili na stráž draky. Nevědí, kam se obrátíš, či zda si opravdu naživu, ale hlídají všude. Jak se dá koule do pohybu, seběhnou se k náměstí, trasa musí vést na západ, okolo draků. Pak tedy vyrazíme na západ, rozhodl stile. Objevili se elfové ve zbrani a otevřeli stěnu. Ukázala se veliká trhlina v boku hory. Venku svítilo jasné slunce, ale tohle byly elfové, kterým příliš nevadilo, dokázali pracovat ve dne. Pereforge se rychle rozloučil a ustoupil do příjemných stínů. Nemohl snášet sluneční paprsky déle než Trůl. Trůl! Vykřikl stile. Jak mohl? Seslala jsem na něj kouzlo neustálého stínu, když jsem mu vrátila život, řekla Schén. Jsem možná z kovu, ale ze zkušeností se rozhodně poučit dovedu. Teď se ho slunce nemůže dotknout. Stile se ulehčeně díval na elfy. Malý lid se vší silou opřel do pák a mohutný míč se dal do pohybu. 150 protonských tun byla nějaká váha, ale koule byla dokonale vyvážená a elfové dokázali s pákami zacházet zručně. Jakmile se koule jednou rozjela, pokračovala dál sama, její hmota jí skýtala obrovitou hybnost. Pak se začala velkolepě kutálet dolů z kopce a elfové uskočili z cesty. Řítila se dolů, nahoru do protisvahu a zase dolů. Pěkně se držela směru, který si stile naplánoval a nechávala za sebou kulatý příkop. Ale pak se lehce stočila a stile viděl, že se řítí přímo na obrovitou sosnu. To mohlo znamenat pohromu. Koule by sice zamáčkla strom do země, ale přitom by se nejspíš odklonila z cesty. Možná by strom dokonce vydržel a odrazil by ji nazpět. V každém případě by ztratila spoustu užitečné hybnosti. Vše jinak probíhalo tak hladce, že by její pohyb nerad přerušoval, takže zaspíval malé zaklínadlo. Strom se na okamžik stal nehmotným, právě včas, než ho koule stačila zasáhnout, a když fázit prosvištěl kolem, byl zase stejný jako dřív. Nejsem si jistá, jestli to bylo na místě. Stile, řekla Schén. Nepřátelští adepti jsou přesně naladěni na tvou magii. Musím svá kouzla používat, když je potřebuji. Je mi líto, že je nemohu seslat přímo na fázit. Vzpomněl si, že pro Schén dříve vyčaroval náhradní energetický článek, ve kterém byl ten samý minerál, ale to byl jen zlomeček gramu. Nemohl pohnout tímhle 150-tunovým míčem o nic lépe kouzly, než by to svedl ručně. Koule se s rachotem zastavila v dalším údolí. Došli k ní podél hladké brázdy, kterou zanechávala. Golemové jsou na blízku, ozval se z povětří nad nimi Trůlův hlas. Veď je sem, řekl stile. Brzy připochodoval zástup dřevěných chlapů. Někteří byli malí a jiní zas velcí. Hnědá adeptka se vezla na hřbetě jednoho z obrů. Když je spozorovala, nadšeně jim zamávala. My s tím pohneme. Pod jejím velením se golemové umíněně dali do práce. Byli velice silní a pomocí pák brzy pohnuli koulí nahoru do svahu. Najednou krajinou prolétla stěna ohně. Golemové začali křičet a hnědá adeptka vyjekla. Dřevění muži vzplanuli. Oheň byla jediná věc, které se báli. Měla zpravdu, řekl stile. Nepřítel nás našel. Začal hrát na harmoniku a připravoval se na kouzlo proti ohni. Ale Schén zvedla ruku a plameny uhasly. Řekl si mi, abych se naučila naspaměť všechna kouzla, která mi budou připadat užitečná. Stile zíral na golemy, kteří byli pochopitelně popletení. V jednu chvíli hořeli a pak bylo najednou všechno v pořádku. To jsem řekl. Pořád mě zaráží, jak jsou ta kouzla neuvěřitelně snadná a mocná. Můžeš golemy chránit i dál, myslím, že ano. Ta kniha má skvělý oddíl oproti magii. Ale když odblokuji adeptská zaklínadla, budeš taky bez kouzel. To je magie té knihy tak silná. Ano, stile. Tak kniha není jen přehled sesbíraných zaklínadel. Je to úplná příručka, atomový věk magie. Najdeš v ní, jak spojit všechny obory, hlas, vidění, symboly, elixíry, dotek, hudbu, všechno. Dnešní adepti jsou jen zlomky kouzelníků, svazují je krutá omezení. Platí to i pro tebe. Nikdo z vás nedokázal víc, než se jen dotknout povrchu možností magie. Je tu toho tolik, co bych se měla naučit. Aha. Dobrá, vyřaď tu všechnu adeptskou magii a popovídáme si o tom, zatímco budeme dávat pozor na kouly. Provedla řadu pohybů, několikrát vykřikla a nakonec naškrábala na zemi prstem jakýsi diagram. Co si se stalo s okolním povětřím, obligátní magické zachvění? Vizuální efekty jsou tu jen kvůli tomu, abych poznala, že to funguje, řekla. Teď jsme v bezpečí před všemi kouzly. Golemové se opět dali do práce. Pomalu se pohybovali nahoru do svahu. Když teď máme chvilku, řekl Stile, pojďme zkusit vyrobit nějaké příhodné tělo pro mé druhé já. Tvé druhé já. Vykřikla. Ano, samozřejmě. V knize jsou kouzla, která promění dřevo nebo jinou látku v živou tkáň, jako jsme to udělali s trůlem. Ty máš schovanou jeho duši. Nemyslím, že by tahle duše mohla vstoupit do těla, dokud si na fázi, ale až se rámce rozdělí, může jí tam klev zavést hudbou. A mé druhé já bude zase naživu a na fázi. Obětoval svůj život, abych měl možnost vstoupit do tohoto rámce a spolupracovat s orákulem. Vrátit mu ho je to nejmenší, co mohu udělat, až skoncuji se svým posláním. Ale co to proroctví? Fáze nebude v bezpečí, dokud. Dokud ji modrý navždy neopustí. Dokončil Stile. Kvůli všem těm velikým událostem jsem na to dočista zapomněl. Rozladěně se zamyslel. Ne, nemohu se věžbami řídit úplně. Musím dělat to, co pokládám za správné. Co se má stát, ať se stane. Ale stejně znervózněl a jeho druhé já také. Tělo musí být vyrobeno ručně, řekla Schén. Nemůžeme ho přímo vykouzlit, protože by se rozpadlo, až magie zeslábne. Takže to nemůžeme udělat zrovna teď, v téhle chvíli. Ale nezapomenu na to dohlédnout, než bude konec. Odmlčela se. Co si o tom všem myslí modrý? Stile se obrátil ke svému druhému vědomí. Potvrdili se mu jeho předchozí dohady. Modrý pomocí zvláštního věšteckého kouzla odhalil, k čemu se schyluje a uvědomil si, že nejlepší věc, jakou mohl pro svou milovanou zemi udělat, bylo zemřít. Ale protože se obával, aby jeho oběť nepřišla vniveč, zajistil se. Začaroval svou duši do harmoniky a způsobil, že ji přitahovalo jeho druhé já. Teď věděl, že se jeho čin vyplatil, protože Stile pomocí harmoniky dosáhl moci, kterou nezbytně potřeboval. Co se týče toho, že by měl, až bude nastolen nový pořádek, dostat život zpátky, nic takového neočekával a ani neuvažoval o možnosti, že by se živý vrátil na fázi. Taková myšlenka ho samozřejmě přitahovala a on se cítil provinile. Pokud by měla jeho přítomnost znamenat pro fázi zkázu, raději by zůstal mrtvý. Může si dělat plány pro budoucnost, o které nikdo netuší, jaká bude, ale ví, že možná bude muset opět odejít, pokud by se proroctví potvrdilo. Mohl to jen zkusit. Možná se mezi tím ještě najdou úkoly, se kterými se bude muset vypořádat, než se rozejdou. Máš mé díky za to, jak se o mne staráš, řekl modrý Schén. Těší mne, že jsem ti umožnil, abys sem mohla vstoupit, spanilá paní robotko. Schén se opět zmocnili potěšené rozpaky. Na lidech z fáze něco je, zamumlala. Dojela k ním hnědá adeptka na svém golemském dopravním prostředku. Myslím, že si mý golemové dovedou poradit, alespoň než je něco opět nevyruší. Chystáš se teď učinit z paní robotky živou bytost. Dám jí kousek své duše. Přemýšlela jsem o tom, řekla Schén. Po celý svůj kratičký život jsem toužila být živá, ale teď, když to mohu mít, si tím nejsem tak jistá. Nemyslím, že by to vydrželo i na protonu a kdyby ano, musela bych si hodně zvykat. Musela bych pravidelně jíst a pravidelně vyměšovat, a to jsou poněkud nepříjemné a nepohodlné věci, a taky spát, což znamená plýtvat užitečným časem. Změnil by se celý můj denní režim. Myslím, že mi je líp jako robotovi. Avšak modrý by tě jako ženu mohl milovat, řekla hnědá. A ty bys mohla milovat jeho. Jak důvěrně si ty dvě povídaly, když vraceli Trůlovi život. Zdálo se, že Hnědá věděla o Stilových problémech mnohem víc, než jí řekl. Rozhodl se, že raději zůstane stranou rozhovoru. Já už ho miluji teď, řekla Schén. Život by to nezměnil. A jeho láska bude vždycky patřit modré paní. To by se také nezměnilo a já si to ani nepřeji. Takže vše, co mohu získat, je precedent pro sebevědomé stroje, když se s ním na protonu ožením a kdybych byla živá, nemohl by takový precedent vzniknout. Och, také jsem toho názoru, řekla Hnědá. Soudím, že jsi nejlepší taková, jaká jsi teď, paní robotko. Takže myslím, že bys alespoň mohla použít i kouzelnou knihu, abys modrému vyléčila kolena a možná ho učinila o trošku větším. A teď se do věci musel vložit v Stile. Nemocná kolena patří k mému nynějšímu životu, už netoužím potom, abych je měl pevná. A má výška, vždycky jsem chtěl být vyšší, protože to je pro ostatní známkou důležitosti, i když všichni vědí, jaká je to hloupost, avšak musím dát za pravdu Schén. Byl bych pak někdo jiný a měl bych zase jiné obtíže. Nic bych nezískal, kdybych se změnil. Hnědá pokrčila rameny. Dobrá. No, malý lid je vlastně docela dobrý takový, jaký je a ty se od nich moc neodlišuješ. Stilem to otřáslo, ale pokusil se to skrýt. Zrobím golema, který se ti bude podobat. Kniha ho dokáže změnit v živé maso a druhý modrý se pak, až bude připravený, do něho může nastěhovat. A odjela. Po čase dorazila kolona nepřátel, malá četa tankům podobných buldozerů, bagrů a osobních transportérů. Občané protonu neměli žádné oficiální ozbrojené síly, protože okolo domů nežilo nic živého, tedy obvykle. Stavební vozidla bývala uzavřená a vzduchotěsná, ale některá byla řízená na dálku nebo automatická. Skupinka, která se k nim blížila, patřila právě k poslednímu druhu.